gościa Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Wiesław Szala tutaj w Katowicach, Elżbieta Malinowska i Bartek Gil czuwali nad nami w Warszawie. Do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 czerwca, jest 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Unijni przywódcy nie porozumieli się w sprawie strategii klimatycznej. Jest ciąg dalszy sporu na linii Stany Zjednoczone-Iran spowodowanego zastrzeleniem amerykańskiego drona. Katolicy obchodzili Boże Ciało. Zapisy dotyczące neutralności klimatycznej w 2050 roku zostały zablokowane na unijnym szczycie w Brukseli. Polska, Czechy, Węgry i Estonia nie zgodziły się, by taki zapis pojawił się we wnioskach ze szczytu. Jak donosi nasza korespondentka, po burzliwej dyskusji unijnych przywódców datę wykreślono. Porozumienie zakładało, by do 2050 roku unijna gospodarka była neutralna pod względem emisji CO2. Tyle samo pochłaniała, co emitowała. Polski rząd argumentował, że zaostrzenie już i tak ambitnej polityki klimatycznej będzie szkodliwe dla gospodarki w większości uzależnionej od węgla. Donald Trump łagodzi reakcję na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego drona. Prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że Teheran popełnił duży błąd. Zaznaczył jednak, że była to maszyna bezzałogowa i prawdopodobnie doszło do pomyłki, o czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Przy okazji spotkania z premierem Kanady Justinem Trudeau Donald Trump powtórzył to, co napisał wcześniej na Twitterze, a mianowicie, że Iran popełnił poważny błąd. Ten dron znajdował się nad wodami międzynarodowymi. Mamy to wszystko udokumentowane. To są dowody naukowe, nie tylko słowa. Pytany o reakcję Stanów Zjednoczonych, Donald Trump wygłosił typową dla niego formułę. Zobaczymy, co się wydarzy. Chwilę później stonował jednak retorykę wobec Teheranu. Prawdopodobnie Iran popełnił błąd. Wyobrażam sobie, że mógł to zrobić jakiś generał. Na szczęście dron był bezzałogowy, nie było w nim nikogo. Prezydent USA podkreślił, że gdyby doszło do zestrzelenia samolotu z załogą, to jego reakcja byłaby dużo bardziej stanowcza. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wybuch gazu w budynku mieszkalnym w Mirsku na Dolnym Śląsku. Jedna osoba doznała niegroźnych obrażeń. W wyniku eksplozji z okien wypadły szyby, uszkodzone zostały także drzwi. Na miejscu trwa akcja służb. Lokatorzy jeszcze dziś będą mogli wrócić do swoich mieszkań, bo w wyniku wybuchu nie została uszkodzona konstrukcja nośna budynku, mówią strażacy. W całym kraju katolicy obchodzili dziś Boże Ciało. W Poznaniu wierni przeszli z kościoła Bożego Ciała przez Garbary i Chwaliszewo na Ostrów Tumski. Po drodze modlili się przy ołtarzach. Wierni mówili, że biorą udział w procesji, bo wierzą w Boga i chcą to pokazać. Mimo wszystko jacy są kapłani. Duch Święty Kościół prowadzi. Procesji towarzyszyła orkiestra i tradycyjnie dziewczynki sypiące kwiaty. W 2 godzinach wierni dotarli na Ostrów Tumski, gdzie kazanie wygłosił ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Mówił o kapłaństwie Jezusa i sakramentalnym wymiarze Eucharystii. Zwrócił też uwagę na profanację świętości. Nie padły konkretne przykłady, ale kilka dni temu arcybiskup wydał oświadczenie, w którym potępił grafikę z Matką Bożą Częstochowską, której aureola miała tęczowe kolory. A także, tu cytat, parodiowanie liturgii Eucharystii, do którego miało dojść podczas marszu środowisk LGBT w Warszawie. Miejscom i przedmiotom sprofanowanym trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny poprzez specjalny obrzęd pokutny. W najbliższą niedzielę po każdej mszy w kościołach ma być śpiewana suplikacja Święty Boże. Wierni sięgają po tę modlitwę w wyjątkowo trudnych chwilach, takich jak klęski i tragedie. Michał Jędrkowiak, Radio Poznań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, które są przewidywane prawie w całym kraju. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni, tylko na Podhalu około 13. Jutro zachmurzenie umiarkowane okresami duże, miejscami znów będzie padać. W trakcie burz miejscami prognozowana suma opadów do 30 mm na Mazowszu i ziemi łódzkiej. Będzie od 19-20 stopni na Pomorzu do 28 na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama. Dojeżdża do pracy. Sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi. To wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian!

Gośćmi dzisiaj są Marek Kozubal, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Marek Świerczyński, Polityka Insight. Dzień dobry, panie redaktorze. Dziękuję za zaproszenie. W jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Jest lepiej, gorzej, tak samo, nic jesteśmy się nie zmieniło? W tym samym miejscu, to znaczy sama wizyta i samo podpisanie, czy też ogłoszenie tych porozumień jeszcze niczego nie zmieniają. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, posiadamy własny system bezpieczeństwa narodowego, którego elementem, ale nie całością są siły zbrojne. I na tych trzech filarach musimy stać, niezależnie od tego, jakie nowe elementy będziemy do tych filarów dokładać. To tak na początek może tyle. Marek Kozubal. Ja przypomnę, że w Waszyngtonie została podpisana deklaracja. To nie są porozumienia, to nie są umowy, to nie są konkretne rozwiązania. To jest pewien szkielet, który zostanie prawdopodobnie wypełniony treścią dopiero w najbliższych miesiącach albo nawet najbliższych latach. Jeżeli mówimy na przykład o sprawie zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, to nie jest tak, że za 2 tygodnie będziemy mieli więcej o 1000 żołnierzy z tego kraju. Nie, to tak się nie dzieje. Czyli jesteśmy w sytuacji wyjściowej, czyli można to sknocić, ale załóżmy, że nie zostanie sknocone i pewne deklaracje zostaną wypełniane. I co wtedy się zmieni? Wtedy, jeżeli dojdzie rzeczywiście do skutku to zapowiedziane zwiększenie trwałej, choć nie stałej obecności amerykańskiej w Polsce, to te elementy najnowsze, które zostaną już dołożone do tego, co zostało postanowione i jest realizowane od kilku lat, wypełnią pewne istotne luki, pozwolą na wzmocnienie pewnych istniejących już zdolności o nowe elementy pozwalające im lepiej funkcjonować, a także pomogą nam lepiej skorzystać, nam, czyli Polsce, w tym siłom zbrojnym RP, lepiej skorzystać z tej obecności sojuszniczej. Co mam na myśli? Szczególnie należy zwrócić uwagę na ten element rozpoznawczo-wywiadowczy, czyli ustanowienie, a raczej utrwalenie tej obecności statków bezzałogowych MQ-9 Reaper w Mirosławcu. Dlaczego utrwalenie? Ponieważ one tam stacjonują już od roku. One przyleciały w zeszłym roku na ćwiczenia Cyberstrike i zostały na stronie czy na profilach społecznościowych 12 bazy bezzałogowych statków powietrznych można obserwować, co tam się dzieje. Są organizowane dni otwarte, można tam przyjść, to wszystko zobaczyć. Jeden z elementów tego porozumienia zakłada, że Polska miałaby otrzymywać dostęp do danych wywiadowczych zbieranych w czasie lotów tych bezzałogowców. Jest to o tyle istotne, że pomimo wpisania do planów modernizacyjnych już wiele lat temu systemu rozpoznania właśnie dalekiego zasięgu, nie udało nam się tego zbudować. W związku z tym niejako sobie załatwiliśmy, kolokwialnie mówiąc, leasing. Z Amerykanami leasing, czy też no, taki plaster na nasze ubytki we własnych zdolnościach. Ale to jest tylko jeden z tych elementów, ja może nie będę tutaj zabierał. Mówimy je po kolei. No właśnie, bo tutaj pan Marek Kozubal powiedział, przypomniał takie słowo, że to jest obecność trwała, a nie stała. To jest jakaś różnica? Różnica polega przede wszystkim na tym, że troszkę inaczej możemy planować obecność tych sił w Polsce, a jednocześnie troszeczkę... Znaczy, Polska ma pewność, że po kilku miesiącach obecności ci żołnierze nie zostaną wycofani. Na tym polega ta różnica, bo to jest tak, że oczywiście wojsko rotuje, czyli zmienia się, ale mamy tą gwarancję, że nie wycofają się żołnierze amerykańscy od razu, a być może w perspektywie, jeżeli już zapadły takie decyzje, w perspektywie kilku lat. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym powiedział Marek przed chwilą, to znaczy na obecność tej eskadry bezzałogowców w Mirosławcu. To jest cholernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, ponieważ zwiększa nasze zdolności, to też o tym powiedziałeś, tak naprawdę możliwości zdobycia informacji zwiadowczych, rozpoznawczych, wywiadowczych, które są bardzo dla nas ważne, ponieważ cóż by tu nie mówić dużo, naszym sąsiadem jest Rosja, naszym sąsiadem jest Białoruś, a dzięki tym zdolnościom mamy możliwość obserwowania tego, co się tam dzieje, co się dzieje na wschodzie, a dzieją się pewnie rzeczy dla nas nie do końca przyjemne. To znaczy faktem jest to, że obwód kaliningradzki jest w tej chwili stał się takim, no można powiedzieć, lotniskowcem rosyjskim. Jest mocno zmilitaryzowany. Albo baterią artyleryjską. To też. Znaczy tam stacjonują różne rodzaje wojsk, więc tam można byłoby pewnie wszystko znaleźć. Obecność tych bezzałogowców daje nam tą pewność, że możemy szybciej rozpoznać ewentualnie ruchy wrogie wojsk rosyjskich. I one troszeczkę zluzują nasze F-16, bo mało kto wie, ale spora część zadań wykonywanych przez nasze samoloty F-16 to są zadania rozpoznawcze. W dodatku nie tylko na zlecenie sił zbrojnych, ale również na zlecenie agencji wywiadu. Nasze F-16 z zasobnikami rozpoznawczymi DB-110, optoelektrycznymi tylko, prawda, czyli no, widzącymi na kilka, maksymalnie na kilkadziesiąt kilometrów, wykonują stałe loty w pobliżu granicy rosyjskiej właśnie z obwodem kaliningradzkim. Mało tego, jak sobie popatrzymy, bo są to dane jawne, w jaki sposób natowskie środki rozpoznania oraz narodowe krajów członków Sojuszu Północnoatlantyckiego operują w regionie i obwodu kaliningradzkiego i Krymu, dwóch najbardziej zmilitaryzowanych w tej chwili obszarów w Europie, to możemy powiedzieć, że oba te obszary są po prostu pod całodobowym nadzorem. Tam nie ma prawa się, że tak powiem, mysz prześlizgnąć. A to zluzowanie, o którym pan, tych F-16, o których pan powiedział, ma takie znaczenie, powiedzmy, finansowo-techniczne, że jak one teraz latają troszeczkę za dużo niż powinny, one się zużywają? Wiemy, jaka jest sytuacja w lotnictwie bojowym polskim, a jeżeli nie wiemy, to trzy słowa o tym możemy powiedzieć. Jest bardzo zła. W tej chwili praktycznie mamy uziemione dwie eskadry MIG-ów. Samoloty Su-22 trudno uznawać za jakikolwiek no, zasób znacznej wartości. W związku z tym my mamy do dyspozycji trzy eskadry F-16, dodatków obecnie wszystkie bazujące w Poznaniu, bo w Łasku kończony jest remont. Oczywiście ja nie wiem, jaki jest stan zużycia, bo są to też dane niejawne i nie wolno się nimi posługiwać samolotów F-16, ale musimy je oszczędzać po prostu. A wracając do tych Amerykanów, ma powstać dowództwo dywizyjne amerykańskie w Poznaniu, jeśli dobrze pamiętam. Jakie to ma znaczenie? Znaczy, oczywiście to ma duże znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, ponieważ przesuwa tak naprawdę siły amerykańskie na wschód. W Poznaniu powstaje szkielet w tej chwili już, można powiedzieć, tego dowództwa. W przypadku jakichkolwiek wrogich działań ze strony Rosji, no bo chyba nie bierzemy pod uwagę innych państw w tym przypadku, będzie to dowództwo, które jak gdyby będzie koordynowało działania zbrojne sił amerykańskich na całej flance wschodniej. Dla naszego bezpieczeństwa ma to olbrzymie znaczenie. Po prostu szybciej mogą podejmować, zapadać w te decyzje na szczeblu dowódczym. Zresztą to już się dzieje, bo ten wysunięty element dowodzenia, który rotuje wraz z tą brygadą pancerną, która co 9 miesięcy zmienia się, ale na stałe de facto przebywa w Polsce, on jest wystawiany przez tę dywizję właśnie, z której pochodzi ta rotująca brygada pancerna. I tam jest około 100-120 żołnierzy. Ja u nich byłem, widziałem, opisywałem, jak to wygląda. Oni siedzą w Poznaniu w takich no, dość niemłodych, popruskich koszarach. I większość koszar w Polsce. No tak. Z tego można w sumie tak powiedzieć. Ale no, mają się rozbudowywać i mają się unowocześniać. Również dzięki temu, że właśnie te decyzje, o których mowa w tej chwili, utrwalenie ich obecności miały zapadać. Ale na czym polega to dowództwo? Nawet w sytuacji, a może nawet zwłaszcza w sytuacji konfliktu i kryzysu, to dowództwo nie będzie siedzieć, że tak powiem, w stałym miejscu. Ono jest mobilne, to jest dowództwo taktyczne, bo dywizja to jest przecież związek taktyczny operujący de facto w polu, nawet w przygodnych lokalizacjach. Oni są mobilni, wszystko mieści się na ciężarówkach, w każdej chwili de facto i ćwiczą to i na poligonie podpoznańskim w Biedrusku i czasami dalej. Przemieszczają się po prostu razem z z całym tym sprzętem łączności i dowodzenia. Wszystko jest, tak jak mówię, na ciężarówkach. Rozumiem, że teraz ten element zostanie rozbudowany. Już kilka miesięcy temu, kiedy odwiedzałem Poznań, mówiło się o tym, że niedługo przyjedzie tutaj więcej ludzi. Centra szkoleniowe, czyli Amerykanie chcą się w Polsce szkolić. Co prawda marudzili, że nasze poligony są za małe, ale po tej umowie jakoś chyba stwierdzili, że nie są za małe. Nie, Amerykanie szkolą się na polskich poligonach, korzystają z nich często i bardzo dobrze. Znaczy, to jest tak, że to nie polega tylko na tym, że szkolą się Amerykanie, bo oni tak naprawdę posiadają pewne umiejętności, które zostały już nabyte. Najważniejsze jest to, że oni szkolą się z polskimi żołnierzami, że dają naszym też żołnierzom możliwość poznania nowego sprzętu, że szkolą się żołnierze z innych krajów sojuszniczych. Przypomnę, że dzisiaj mamy tak naprawdę największe manewry wojskowe w Polsce w tym roku, czyli Dragon 19. Kilkanaście tysięcy żołnierzy z różnych krajów, w tym oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. A przed chwilą mieliśmy u siebie Noble Jump, czyli doroczne ćwiczenia szpicy NATO, prawda? Dokładnie. Sił VJTF. Także to oczywiście odgrywa dużą rolę. Myśmy powinni po prostu inwestować w te poligony w tym sensie, abyśmy stwarzali nowe możliwości. Znaczy, chodzi tutaj tak naprawdę o rozbudowę techniczną tych poligonów, bo to do tego się sprowadza. Do tego, żeby na przykład ten czołg, który przyjedzie na platformie, mógł zjechać z tej platformy bez problemu, żeby każdy żołnierz miał w miarę dobre warunki bytowania, bo na tym to polega tak naprawdę. Czyli trzeba inwestować w infrastrukturę poligonową i to jest jak gdyby rzeczą oczywistą. Z deklaracji wynika, że takie główne centrum, taki ośrodek, można powiedzieć, szkoleniowy powstanie w Drawsku Pomorskim. Czyli największym polskim poligonie. No, jeden z największych polskich poligonów, chociaż mam kilka dobrych poligonów, na których ćwiczą sojusznicy, ćwiczą żołnierze amerykańscy, także nie zamykajmy się tylko w Drawsku. No to będzie na pewno ważne miejsce na mapie Polski, ale też jest, z tej deklaracji wynika, że będziemy tworzyli kilka innych takich ośrodków. Jeśli mogę coś dopowiedzieć, bo Marek tutaj wspomniał o tej rozbudowie technicznej. To jest właśnie największy w tej chwili mankament jeszcze polskich poligonów, że one wszystkie nie są ucyfrowione w taki sposób, w jaki powinny być i w taki sposób, do jakiego przyzwyczajeni są, znaczy? Amerykanie. Już mówię. Byłem parę lat temu w drugim regimencie kawalerii, czyli w tej lekkiej brygadzie na strajkerach, która ćwiczy, która bazuje w Niemczech, w Wilsek w Bawarii i tam na przyległym poligonie ćwiczy. I ten poligon jest wyposażony we wszelkiego rodzaju środki obserwacji dzienno-nocnej, które pomagają zarządzać procesem szkolenia. Pomagają ćwiczyć strzelanie, ćwiczyć maskowanie, przemieszczanie, wszystko jest wymierzone, wszystko jest zobrazowane. Dowódcy, którzy siedzą w tych wieżach obserwacyjnych, mają po prostu ściany wyłożone ekranami i no, o każdej porze dnia i nocy są w stanie ćwiczenia przeprowadzić. Zdaje się, że tego jeszcze u nas brakuje i no, wygląda na to, że to będzie budowane w ramach tych inwestycji. Częścią tej infrastruktury, która ma być urządzana, z której Amerykanie mają korzystać, ma być baza, lotnicza baza przerzutowa. O co tutaj chodzi? No, taka baza już, można powiedzieć, powstaje, no bo to jest tak, że to nie jest całkowicie autonomiczny projekt polski czy amerykański, to jest projekt natowski. Mówimy tutaj o miejscu, które będzie wykorzystywane jako tak naprawdę olbrzymia baza przeładunkowa sprzętu wojskowego, powstaje w Powidzu i tutaj jest spore dofinansowanie ze strony środków natowskich. Mowa jest o tym, że zresztą o tym wspominał też sekretarz generalny NATO kilka miesięcy temu, informując o podjęciu decyzji o stworzeniu takiego miejsca w Polsce. Mowa jest o zainwestowaniu około 260 milionów dolarów i o tym, że ta baza powstanie w ciągu 2 lat. Tylko że te pieniądze, o których wspomniałeś, one mają pójść na sam magazyn sprzętu i uzbrojenia dla amerykańskiej kolejnej brygady, która w razie kryzysu tego miałaby... sprzętu, który tutaj ma być, który tak zmiana jest. Obejmie w razie jakiejś potrzeby. Tak. Amerykanie mają w Europie tak zwane Army Pre-Positioned Stocks, czyli magazyny sprzętu i uzbrojenia, które w razie kryzysu i potrzeby nagłej po prostu czyli wypełniają ludzi. Ludzie przylatują dokładnie. I biorą to, przylatują, przyjeżdżają i przejmują ten sprzęt i wkraczają do akcji. W czasach zimnej wojny oczywiście tego rodzaju składy istniały w Europie Zachodniej. Teraz trzeba je przybliżyć do potencjalnego rejonu operacji, jakby nie patrzeć 1000-1200 kilometrów na wschód. I rzeczywiście taki skład w Powidzu powstaje i rozumiem, że jakby nakładką na ten system, żeby to wszystko razem działało, musi po prostu być dostosowanie tego lotniska w Powidzu, największego naszego lotniska wojskowego, w te wszystkie urządzenia, wyposażenie, również w ludzi, którzy byliby odpowiednio przygotowani i przeszkoleni do tego, żeby w krótkim czasie bardzo szybko przyjąć znaczne ilości wojska. Zapewne mówimy tutaj wręcz o kilkudziesięciu tysiącach. Ja chciałbym tutaj dorzucić jeszcze taką rzecz istotną, bo o tym też zapominamy, ale Amerykanie od pewnego czasu ćwiczą właśnie ten element przerzutu wojsk zza oceanu. To nie jest tak, że biorą pod uwagę tylko taką opcję, że przesuwamy ewentualnie wojska stacjonujące na terenie Niemiec czy innych krajów europejskich, ale bezpośrednio zza oceanu. Mieliśmy już do czynienia z takimi ćwiczeniami, gdy niemalże w trybie alarmowym żołnierze amerykańscy wsiadali do samolotów i lądowali albo organizowali niemalże zrzut na terenie Polski, więc... Taki desant obserwowaliśmy na ćwiczeniach Anaconda 2016, dokładnie. Przypominam sobie. Tylko to są te siły odpowiedzi niejako, prawda? No tak. To są te siły szybkiego reagowania. Ale od czegoś trzeba zacząć. Natomiast tutaj chodzi o ten drugi rzut, o to, co tak naprawdę, o te siły, które tak naprawdę decydują o powodzeniu operacji. Bo my możemy sobie mieć wysunięte jakby straże i w postaci Wielonarodowego Batalionu Natowskiego w Orzeszu, i w postaci tej brygady pancernej, która tutaj jest po prostu, jest w każdej chwili przygotowana, żeby wejść do akcji, ale to są siły rzędu paru tysięcy, a potencjalny przeciwnik dysponuje siłami wielkości kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset tysięcy. W związku z tym tak naprawdę dopiero ten drugi rzut strategiczny przesądzi o powodzeniu operacji. I do tego właśnie, jak rozumiem, ta baza przeładunkowa miałaby służyć. A to przypomniało mi się takie powiedzenie z pierwszej wojny, z samego początku, kiedy Brytyjczycy zapytali Francuzów, ile potrzebują wojska, żeby Brytyjczycy im wysłali, to Francuzi ponoć odpowiedzieli, według anegdoty, wystarczy na początek jeden, my postaramy się, żeby Niemcy go zabili. Czy to tak działa? Na poziomie politycznym na pewno i dlatego właśnie stąd wziął się ten pomysł, ta idea wielonarodowych batalionów stacjonujących w bezpośredniej żeby bliskości. Było casus belli, tak? Dokładnie. To znaczy, żeby nie było wyjścia, prawda? Żeby nie było przestrzeni do politycznych manewrów. Mówiąc bardzo brutalnie, żeby zginęli żołnierze NATO. A tutaj pojawił się wątek, o którym mówił pan Marek Kozubal, o tym przerzucaniu przez ocean, o tych ćwiczeniach. I to bardzo mnie zaciekawiło. I ile im wyszło, jeśli chodzi o czas? Wiadomo? Nie, oni to zrobili w ciągu kilkudziesięciu godzin. Dokładnie, bardzo tak. Szybko. I pokazali swoje mistrzostwo tak naprawdę. Ja jestem przekonany, że niestety nasze siły zbrojne nie są zdolne do przeprowadzenia takiej operacji. No Marek, ale mamy tylko 5 samolotów. Mam odpowiedź. I w dodatku nie wszystkie są w stanie lotnym. Na szczęście staramy się, żeby je teraz wymienić na nieco nowsze, chociaż też używane. No dobra, skoro może powiem o samolotach, akurat nie o tych, to najbardziej spektakularną rzeczą z tej wizyty prezydenckiej i to wywołało wielką dyskusję, to są samoloty wielozadaniowe F-35. No i tutaj komentatorzy, eksperci podzielili się, są za albo przeciw. A panowie? Na to pytanie nie można w prosty sposób odpowiedzieć. Znaczy faktem jest to, że jest to bardzo dobry samolot wielozadaniowy, który tak naprawdę służy do przełamania obrony przeciwnika, jest faktycznie zdolny do tego, aby zrobić poważne zamieszanie, biorąc pod w takiej sytuacji, gdy dokonujemy ataku jak gdyby na infrastrukturę przeciwnej. Jest mnóstwo pytań dotyczących tak naprawdę finansowania przede wszystkim tego zakupu. I to jest pewnie ten problem, który u nas się odbija tą głęboką debatą. Znaczy nie wiemy tak naprawdę, w jaki sposób będzie finansowany ten zakup. Marek skupił się na wątkach finansowych i słusznie, bo należy o nich rozmawiać, w końcu wszyscy jesteśmy podatnikami. Ja bym się skupił na tych kwestiach operacyjnych, bo Marek powiedział, że to jest samolot dedykowany do misji tak naprawdę powietrze-ziemia, tak? Do atakowania celów na ziemi, również do prowadzenia takich misji zwalczania czy też niszczenia obrony powietrznej przeciwnika. Natomiast no, trwa debata, czy jest to samolot najlepiej dedykowany, najlepiej spełniający się w roli samolotu obrony powietrznej, tak? Czyli do walki z samolotami przeciwnika. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych prowadzone są ćwiczenia Red Flag, w których rozmaite scenariusze z udziałem F-35 były testowane i te samoloty uzyskują gigantyczną przewagę nad samolotami poprzedniej generacji. Oczywiście nie ma tam samolotów rosyjskich, prawda? Jako to mniej manewrowe agresorów. Są, mniej zwrotne. Z tym, że powiedziałbym tak, przewagi F-35 nie leżą w zasadzie w jego własnościach dynamicznych, energetycznych, manewrowych. One leżą w sferze informacji, w sferze zarządzania tą informacją. Właśnie w tym, że on, korzystając z tych cech utrudnionej wykrywalności, jest w stanie niezauważony albo trudniej, czy też później wykryty, wejść w strefę przeciwnika, zgromadzić dane o celach, samemu je zaatakować, chociaż pozostając w tym trybie trudnej wykrywalności nie przynosi zbyt wiele uzbrojenia, bo musi je zamykać w komorach w kadłubie, ale może przekazać te dane o celach innym systemom rażenia. Więc żeby w pełni wykorzystać możliwości tego samolotu, każdy jego użytkownik powinien właśnie zbudować tą taką infrastrukturę sieciocentryczną. I należy sobie zadać pytanie, na jakim etapie jej budowy jesteśmy i czy ten samolot we właściwym momencie wejdzie jako główny element tej infrastruktury. Wydaje mi się, że mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia i to musi być robione jutro, jeżeli chcemy rzeczywiście za te parę lat w pełni móc skorzystać z F-35. Więc odpowiadając też trochę na pana pytanie, czy my jesteśmy za czy przeciw, można powiedzieć, że jesteśmy za, a nawet przeciw. Tak, tutaj Marek ma rację, że tak naprawdę powinna powstawać już w tej chwili infrastruktura związana z... Znaczy tak naprawdę chodzi o to, żeby móc zgromadzić informacje, którymi będą zasilane te maszyny i te informacje będą wykorzystywane przez te maszyny do rozpoznania, ale także do podejmowania decyzji ewentualnie o zniszczeniu niektórych obiektów, bo to do tego się sprowadza tak naprawdę. Samoloty F-35 dają ten komfort, że są cholernie inteligentne. To znaczy tak naprawdę są w stanie zebrać informacje, przeanalizować te informacje, wręcz podpowiedzieć pilotowi, jakie decyzje ma podjąć. I to nie dotyczy zwalczania jednego celu, ale wielu celów. Sztuczna inteligencja. Tak. Piloci, którzy siedzieli w tym samolocie, mieli tą możliwość albo mieli możliwość poznania jego możliwości, tak, oni twierdzą, że to jest już na etapie sztucznej inteligencji. To jest coś, czego nie do końca, można powiedzieć, ogarniamy. A taką awionikę da się dołożyć na przykład do F-16? Nie, wydaje mi się, że nie. To jest jakby w innej generacji. W tej chwili trwa taki proces zasysania tych technologii piątej generacji i wyposażania w nie samolotów poprzednich generacji. Dzieje się to na przykładzie F-16 w wersji V, prawda? Blok 70-72. Dzieje się to na przykładzie samolotu przewagi powietrznej F-15, prawda, który za chwilę będzie miał wersję X, która będzie wyposażona też w te elementy piątej generacji, w tym w taką konsolę pilota, która właśnie pomaga przetwarzać informacje i oferować rozwiązania taktyczne. Ale jednego się nie przeskoczy. Tej właśnie cechy trudnej, czy też utrudnionej wykrywalności. Czyli tego fizycznego stealth, jak to się mówi. Samolot F-35 został od początku zaprojektowany właśnie po to i w taki sposób, żeby być trudno wykrywalny. Tego nie da się osiągnąć na maszynach poprzednich generacji, chociaż niektórzy producenci twierdzą, że mają istotne osiągnięcia w tym, prawda? Poprzez nałożenie pewnych powłok, poprzez pewnego rodzaju ukrywanie samolotu, jeśli chodzi o jego emisję, powiedzmy, promieniowania tak radiowego, które da się w pewien sposób oszukać. No ale nadal takie jest porównanie używane, że pole odbicia, powierzchnia odbicia radarowego F-35 jest porównywalna z piłką golfową, a samolotów czwartej generacji to jest liczone w metrach kwadratowych. Ale coś za coś, jak to zawsze ze sprzętem wojskowym. Tam można coś podczepić, więcej przewieźć, znaczy mówię o obronie. Ale jeżeli podczepiamy, to od razu jak gdyby tak naprawdę widzimy ten obiekt. A F-35 mniej przewiezie. Mniej przewiezie, to prawda. My troszkę opieramy się, nie ukrywam, na pewnych analizach, ale z drugiej strony też można powiedzieć po części spekulacjach, bo tak naprawdę do końca nie wiemy, jakie są możliwości też systemu obrony powietrznej Rosji. Bo oni tego nie ujawniają. Oni nie powiedzą nam, że widzą tego F-35 w takiej albo innej formie. Więc do końca nie wiemy, jakie to są systemy, z którymi tak naprawdę ten samolot mógłby się zmierzyć w pewnym momencie, znaczy w momencie konfliktu. No i tutaj doszliśmy do takiego punktu, który mnie zainteresował, ale nie znalazłem odpowiedzi teraz, kiedy trwała ta debata na temat wyższości F-35 nad F-16 i odwrotnie, mianowicie o tę rosyjską strefę, jakby to powiedzieć, antyakcesową, że tak, jaki neologizm ukuje z języka angielskiego, czyli tę strefę niedostępną dla wrogich samolotów, to chodzi o Kaliningrad, czyli rozumiem, że to jest strefa niedostępna lub trudna dostępna dla F-16, a to teoretycznie dostępna dla F-35, tylko mnie tak zastanawia, jaka jest granica, no bo to nie jest możliwe, żeby ta strefa się kończyła pod moim rodzinnym miastem Braniewem, tam dokładnie na przejściu granicznym w Gronowie, tylko ona zapewne obejmuje część Polski, czyli może być taka sytuacja, że te F-16, część Polski jest po prostu niedostępna dla nich. Jest też tak, że F-16 mają takie możliwości, że po prostu mogą odpalić pociski, którymi dysponują, więc niekoniecznie muszą jakby wlecieć w tę strefę antydostępową, najogólniej rzecz biorąc. Niedawno mieliśmy taką możliwość zakupu i pewnie kupiliśmy, pewnie część już mamy tych rakiet JASM R, które tak naprawdę mają dobry zasięg, są trudne do wykrycia i też trudne do zniszczenia, więc pewne możliwości F-16 mają, z tym, że F-35, jak rozumiem, mogą wlecieć w tą strefę antydostępową i dokonać tam jakichś istotnych zniszczeń i zebrać informacje niezbędne do odpalenia innych rakiet. No tak jak mówiliśmy już chwilę temu, obwód kaliningradzki jest stale monitorowany i jakiekolwiek kółka czerwone byśmy sobie nie kreślili na tych mapach, to należy je koniec końców sprowadzić do konkretnych urządzeń i konkretnych ludzi, którzy je obsługują. Ja mam wrażenie wynikające i z rozmów, i z lektur, i z tego, jak rozumiem, może źle rozumiem, jak działa wojsko, że obwód kaliningradzki jest tak dobrze rozpoznany, że w przypadku konfliktu takiego, w którym, no dobra, użylibyśmy już na serio uzbrojenia, tam kamień na kamieniu nie zostanie. To znaczy te środki antydostępowe, nawet jeżeli tam są, to zostaną zniszczone w pierwszych godzinach wojny. No właśnie, chciałbym dorzucić, bo nawet słyszałem opinię jednego z generałów, który powiedział wprost, okej, obwód kaliningradzki, dobrze, niech przesuwają te Iskandery do tego obwodu kaliningradzkiego, ale my w pierwszej minucie wojny je zniszczymy Będziemy mieli łatwiej. Będziemy mieli łatwiej, dokładnie. Natomiast oczywiście należy sobie zadać pytanie o to, co jest już na terytorium Rosji, że tak powiem, właściwej i jak daleko to sięga. Też nie należy, kreśląc te czerwone koła na mapie, nie należy wprost odczytywać pewnych danych, prawda? Bo mówi się, że rosyjski system S-400 ma zasięg 400 kilometrów. No ale to nie jest tak, że ta rakieta, że radar jest w stanie wykryć cel na odległości 400 kilometrów i dana rakieta jest w stanie go na takim zasięgu zniszczyć. W praktyce są to dużo mniejsze odległości, a właśnie to, że samolot trudno wykrywalny jest trudniej wykrywalny, nie jest niewidzialny dla radarów, jak się czasem mówi, tylko jest po prostu, radar wykryje go na bliższej odległości. No to umożliwia wtedy właśnie zastosowanie uzbrojenia takiego, o którym mówił Marek, pocisków JASM, które jednak muszą mieć wskazany cel wcześniej, ale Polska na przykład w tej chwili przymierza się do zakupu pocisków antyradiolokacyjnych, czyli takich, które same wykrywają promieniowanie elektromagnetyczne radaru i same na ten radar się naprowadzają, a przy okazji są cholernie szybkie, więc trudno się przed nimi obronić. Mam pytanie takie edukacyjne, myślę, że to warto wytłumaczyć, bo to pada, a nie jest tłumaczone. F-35 to jest samolot piątej generacji, F-16 samolot czwartej generacji. Co to znaczy? No to jest to, o czym już wspominaliśmy tak naprawdę. To znaczy samolot piątej generacji umożliwia zebranie niemalże samodzielne informacji, przetworzenie i tak oczywiście skracając bardzo mocno i jednocześnie podpowiada pilotowi podjęcie decyzji. W przypadku samolotu czwartej generacji FA-16 tak naprawdę pilot tutaj gra tą najważniejszą rolę, czyli on zbiera informacje, analizuje i podejmuje decyzję. No i ogólnie rzecz biorąc, na tym polega różnica, czyli na szpikowaniu elektroniką, na tym inteligentnym komputerze, który jest schowany w tej maszynie F-35. No niektórzy dodają jako taką immanentną cechę tej piątej generacji właśnie ten fizyczny stealth, prawda? Czyli tą konstrukcję, która z założenia od początku jest tak zrobiona, żeby właśnie utrudniać wykrywanie radarowe. No, wygląda na to, bo takie są oficjalne dane, że tak, no Amerykanie mają samolot piątej generacji, czyli F-35, Rosjanie dopiero nad nim pracują. To jest jakaś realna przewaga NATO? Amerykanie mają przede wszystkim samolot piątej generacji F-22 Raptor, który jest myśliwcem przewagi powietrznej. Oczywiście on trafił na zły czas. Trafił na czas zmniejszania budżetów obronnych, na koniec zimnej wojny. W związku z tym zamiast grubych kilkuset zostało wyprodukowane poniżej 200 tych samolotów. Zdaje się, że około 120 jest w eskadrach bojowych. To jest tak naprawdę najlepszy samolot przewagi powietrznej na świecie. Następca słynnego F-15. Samolot F-35 jest jakby mniejszym czy też młodszym bratem F-22. Również trafił na zły czas, również trafił na ten czas, kiedy no już skończyła się zimna wojna i kraje zaczęły, w tym Stany Zjednoczone, zaczęły korzystać z dywidendy pokoju. I w Stanach jest tak, że każdy w zasadzie rodzaj sił zbrojnych, lotnictwo, siły lądowe, marynarka wojenna i korpus piechoty morskiej dysponuje swoim lotnictwem. Idea F-35 wzięła się z programu Joint Strike Fighter, czyli samolotu wspólnego dla trzech rodzajów sił zbrojnych, które użytkowały myśliwce. Dla sił powietrznych, dla marynarki wojennej i dla korpusu piechoty morskiej. To była ogromna trudność, żeby połączyć te wszystkie wymagania i F-35 jest efektem wielu bolesnych nieraz kompromisów. Więc to nie jest samolot, że tak powiem, idealny. Tak? Wręcz przeciwnie. On ma bardzo dużo kompromisów, tak, w sobie. No dobra, ale w tej konfrontacji z tym, co mają Rosjanie obecnie? obecnie Rosjanie nie mają w linii samolotu piątego. Nie mają. Ale to jest realna różnica, czy powiedzmy, no, nawiedźmy to reklamowa? Nie, ja myślę, że realna. Rosjanie chwalą się w odpowiedzi na tak naprawdę na te decyzje, które my podejmujemy w tej chwili, informacją o tym, że przejmują do służby bodajże dwa MiG-i 35, które są samolotami czwartej generacji plus. Ale w porównaniu do F-35 prawdopodobnie to są słabsze maszyny. Poza tym są to, znaczy oni są jak gdyby troszkę na innym etapie tworzenia, no bo jeżeli mamy dwie maszyny, tak naprawdę to do czego one służą? Do testów tak naprawdę, więc to jest też tak, że my do końca nie wiemy, co Rosjanie robią, bo oni się jednak oni nie wystawiają tych samolotów na jakichś wielkich nie wiem, targach, pokazach. Jeżeli już, to bardzo, bardzo ostrożnie do tego tematu podchodzą. Znaczy wiedzą, że tutaj trwa de facto wyścig o nowe technologie, o informacje. Znaczy Rosjanie właśnie teraz, jak rozmawiamy, wrócili po dłuższej nieobecności na salon paryski, prawda? Tak. Ale nie wystawiają tam zgody na samolotów bojowych. Rosjanie znacznie spowolnili te swoje prace nad samolotami nowej generacji. Program tego myśliwca Su-57 jest realizowany dużo wolniej niż zakładały wcześniejsze plany. Program bombowca nowej generacji w ogóle został odłożony na półkę i Rosjanie w tej chwili modernizują Tu-160. Chociaż Bogiem a prawdą podobna sytuacja zachodzi również po stronie amerykańskiej do tego stopnia, że nawet B-52, które były w stanie zakonserwowanym, trzymane na pustyni w Arizonie, są w tej chwili przywracane tak do stanu lotnego. No po to oczywiście, żeby zachować ten strategiczny balans. Natomiast ewidentnie widać, że po pierwsze w tej chwili nowej generacji samoloty przestają być wyłącznie domeną Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin, bo przypomnę, że to Chiny w tej chwili również mają dwa myśliwce piątej generacji w linii. I czyli w wojsku normalnie. Tak jest, tak. W jednostkach, w eskadrach bojowych. Dołączają do tych projektów kraje europejskie. Właśnie mieliśmy kolejne potwierdzenie projektu FCAS, czyli francusko-niemieckiego, do którego dołączyła Hiszpania. Turcy pokazali makietę swojego własnego myśliwca przyszłości, po którym również widać te cechy właśnie utrudnionej wykrywalności. No wiadomo, że Brytyjczycy i Włosi też pracują nad swoim myśliwcem Tempest, także dzieje się, jeśli chodzi o myśliwce. No dobra, no właśnie doszliśmy do takiego punktu, no to, bo to była debata, jak kupować te F-35 czy jakieś inne. Ja jako człowiek już wiekowy, że tak powiem, pamiętam, jak był hałas przy zakupie F-16. Był bardzo mocny lobbying za Gripenem wówczas w Polsce. Ja tak się zastanawiam teraz, no, czy to też jest ten element lobbyingu, a jeśli tak, no to, w sklepie z samolotami, jakie samoloty można kupić? Tutaj trawestując trochę klasyka, który powiedział. No sięgnijmy parę miesięcy wstecz i zobaczmy, na czym polegał program Harp. Program Harpia polegał na wystosowaniu zapytań o informacje, tak zwanych RFI, do wielu producentów, pięciu zdaje się, znaczy pięć maszyn było w konkursie, producentów mniej. Boeing oferował F-18 Super Hornet w nowej wersji. Lockheed oferował dwie maszyny, bo przecież zaproponował też nową wersję F-16V oraz F-35. Zdaje się, że były również rozmowy na temat F-15 nowej generacji właśnie. No i był oczywiście Saab z Gripenem również nowej generacji. Więc no, wybór na rynku jest. Ale to cały czas jest samoloty czwartej generacji. No z wyjątkiem F-35, tak. Nie no, lobbying zawsze miał miejsce i niestety to jest tak, że znaczy niestety, no ja myślę, że to jest po prostu zwykła gra o pieniądze, no bo do tego to się sprowadza. Osobiście uważam, że pewnym błędem ze strony ministra Błaszczaka było to, że jakby jednoznacznie wskazał samolot, który kupimy, no jak gdyby troszeczkę skracając te procedury, ale z drugiej strony być może miał rację po prostu, ponieważ sytuacja polskich sił powietrznych, to o czym wspomniał Marek na początku, jest w tej chwili tragiczna. Tak naprawdę no, poza F-ami 16-tymi nie mamy innych samolotów, które byłyby w stanie chociażby solidnie patrolować naszą przestrzeń powietrzną. Chociaż z drugiej strony faktem jest też to, że mamy wsparcie ze strony sojuszników, bo jednak Amerykanie codziennie tak naprawdę są obecni na polskich lotniskach. A te MiG-29, które mamy rosyjskie, to nie jest jakaś bardzo stara maszyna. No, ja wiem, że one no mają 30 lat. No. No tak, ale to wiadomo, no, chodzi o dołożenie awioniki i tak dalej. U nas to próbowano sztukować. One są już naprawdę skreślone, czy da się jeszcze coś z nich skreślone z nich są chociażby z powodów politycznych. To znaczy jest tak, że my tak naprawdę nie możemy ich za bardzo modernizować, czy dokupywać tych części zamiennych. Bo Rosjanie mamy... sprzedają. No tak, bo po prostu Rosjanie ich nie sprzedają. No i tyle. No i to jest taki problem. Nie pojedziemy do Moskwy i nie będziemy negocjowali zakupu części. No bo dlaczego? A dokupić gdzieś albo samemu dorobić? I to próbowaliśmy. Tak, to były takie operacje prowadzone. No źle się skończyło, znaczy tragicznie się skończyło. Znaczy, tragicznie to się skończyło, że tak powiem, sztukowanie pewnej części metodą, przepraszam, chałupniczą, tak, w WZL-2 w Bydgoszczy. Zresztą PGZ, które wtedy jeszcze nie istniało, ale obecnie WZL wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, przyznało się do błędu, prawda, i chwała im za to. Były prowadzone rozmaite zakupy przez jakichś pośredników, dziwne firmy z Bałkanów, z Azji Wschodniej, z Wietnamu. No ale nie tak powinny funkcjonować siły powietrzne szanującego się i dużego, i ważnego kraju NATO. My jesteśmy cholernie ważnym punktem na wschodniej flance NATO. Musimy mieć siły powietrzne i musimy mieć tak naprawdę każdy rodzaj sił zbrojnych, włącznie z marynarką wojenną, przystosowany do tego, żeby naprawdę stanowić filar operacji obronnej tutaj na tym teatrze. Czas nas trochę goni, ale jeszcze mamy czas i dopytam o ten projekt europejski. No pokazano makietę, no w związku z tym byliśmy chichichem, że to jest tylko makieta, a ten samolot nie wiadomo kiedy będzie gotowy. W związku z tym mam pytanie, na ile to jest poważny projekt? Nie wiem, ja nie jestem w stanie ocenić na podstawie tylko zdjęcia projektu, czy jakiejś makiety. Ale mi chodzi o zaangażowanie w sumie trzech poważnych państw. Trzeba powiedzieć tak, że coraz mniej jest krajów tego starego świata, które produkują samodzielnie samoloty bojowe. Europa walczy o to, żeby pozostać w grze. I oczywiście na obecnym etapie można powiedzieć, że FCAS to jest projekt polityczny. Francusko-niemiecki. Koalicja już w tej chwili obejmuje również Hiszpanię, może dołączą się inni. Powstaje inna koalicja, prawda? Też, tak jak wspomniałem, brytyjsko-włoska, są jakieś przesłuchy, że tym projektem byłaby zainteresowana Polska. Zobaczymy, ale chodzi o to, że europejski potencjał przemysłowy musi gdzieś znaleźć ujście, żeby po prostu nie być zdominowanym całkowicie przez Amerykanów. Panowie, pięknie dziękuję. Słuchaczom jeszcze bardziej dziękuję za uwagę. Nie wyczerpałem listy pytań, żałuję. Jeszcze mi dużo zostało, ale niestety musimy kończyć. Marek Sierczyński, Polityka Insight. Dziękuję, panie redaktorze. Dzięki. Marek Kozubol, Rzeczpospolita. Dziękuję, panie redaktorze. Dzięki serdeczne. I zapraszam na następny program.